รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ในทุกๆวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเราก็จะนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนให้ท่านผู้ฟังฟังตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ฟังคำสอนผู้ฟังคำสอนก็คือสาวกะสาวกะคือสาวกคือผู้ฟังคำสอนเป็นผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นภควโตสาวกสังโฆเมื่อฟังคำสอนแล้วก็มาทำหน้าที่ในการที่จะบอกต่อคำสอนนั้นแต่ตัวพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเปรียบเทียบกับพระองค์เป็นเหมือนกับบุคคลที่ฝึกช้างบุคคลที่ฝึกม้าหรือว่าคนที่พาโคข้ามลำน้ำเป็นบุคคลที่ฝึกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นสัตว์ต่างๆที่เปรียบเสมือนโคเปรียบเสมือนช้างเปรียบเสมือนม้าก็เป็นเหมือนกับผู้ฟังคำสอนนั่นเองแต่บางตัวฝึกเสร็จแล้วเป็นจ่าฝูงได้เป็นจ่าฝูงนำฝูงหมู่คณะหมู่นี้ไปอันนี้ก็ลักษณะที่ฝึกเสร็จแล้วบางตัวก็กำลังฝึกอยู่ก็มีคนที่ฝึกไม่ได้ก็มีแต่มีทุกลักษณะซึ่งคนที่ฝึกไม่ได้นี้ก็หมายถึงคนที่แบบไม่ยินดีในการฟังธรรมไม่รู้จักคบเพื่อนดียินดีในสิ่งชั่วสิ่งผิดสิ่งไม่ดีนี่คือลักษณะของคนที่ฝึกไม่ได้แต่คนที่พยายามฟังธรรมฝึกปฏิบัติธรรมะในแง่มุมต่างๆอันนี้คือลักษณะจิตใจแบบที่เป็นคนพอจะฝึกได้แต่คนที่พอจะฝึกได้นี้อาจจะยังฝึกไม่เสร็จอย่างท่านผู้ฟังที่ยินดีในการฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะมีจิตใจที่จะน้อมมาในทางบุญทางกุศลอันนี้เป็นจิตใจของบุคคลที่ฝึกได้แต่อาจจะฝึกเสร็จหรือฝึกยังไม่เสร็จอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็พยายามในการที่จะฝึกต่อไปแต่คนที่เขาไม่สนใจไม่ว่าจะพูดยังไงไม่สนใจอันนั้นเป็นลักษณะคนที่ฝึกไม่ได้ต่อให้เอามาฝึกก็ฝึกไม่ได้ล่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเรายังเป็นคนที่ยินดีในการฟังธรรมะรู้จักจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายรู้จักที่จะรักษาศีลได้แต่พวกนี้มีลักษณะของบุคคลที่จะฝึกได้ซึ่งกระบวนการในการฝึกนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับฝูงช้างหรือฝูงม้าหรือฝูงโคเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันดูในฝูงช้างฝูงม้าหรือฝูงโคนั้นก็จะมีช้างที่ฝึกเสร็จแล้วม้าที่ฝึกเสร็จแล้วโคที่ฝึกเสร็จแล้วแต่พวกนั้นฝึกเสร็จแล้วแล้วก็มีพวกที่กำลังฝึกอยู่ก็มีแต่พวกที่กำลังฝึกอยู่ก็ดูตัวอย่างจากพวกที่ฝึกแล้วในการที่จะฝึกตัวเองให้ได้มีความสำเร็จขึ้นมาก็ลักษณะเดียวกันตอนนี้ผู้ฝึกสอนของเราคือพระพุทธเจ้าตัวเป็นไม่อยู่แล้วไม่อยู่ที่จะมาคอยขนาบคอยบอกคอยสอนคอยจ้ำจี้จ้ำชัยแต่ว่ายังทิ้งคำสอนเอาไว้ให้อยู่บทเรียนคำสอนที่เราสามารถเอามาฝึกจิตฝึกใจของเรานั้นยังมีอยู่เราดูรู้ได้ยังไงเราก็ดูรู้ได้จากสาวกที่เขาฝึกดีแล้วออกมาดีแล้วชนิดที่จิตใจนั้นปราศจากกิเลสมีการปฏิบัติดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นโอ้นี่เป็นลักษณะของคนที่ฝึกเสร็จแล้วมีศีลสมาธิปัญญาในลักษณะที่ฝึกสำเร็จเราดูตัวอย่างการปฏิบัติเหล่านี้แล้วก็ทำต่อให้มันดีให้มันได้เป็นลักษณะที่ผู้ที่จะฝึกให้มันยิ่งขึ้นไปในการฝึกปฏิบัติตรงนี้เราดูตัวอย่างแล้วของการฝึกของสาวกรุ่นพี่ๆอาจจะเป็นครูบาอาจารย์บ้างหรือเป็นบุคคลที่เขาปฏิบัติได้อย่างดีมีศีลสมาธิปัญญาในลักษณะที่ก้าวหน้าถึงขั้นที่ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีคำถามข้อสงสัยใดๆนะครับพระเจ้าก็ยินดีที่จะตอบให้โดยท่านผู้ฟังสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์ puredhamma นี้ก็จะมีข้อมูลอยู่อีกหลายๆอย่างที่ท่านผู้ฟังสามารถจะดูได้เช่นการค้นหาข้อมูลในตอนต่างๆการฟังย้อนหลังในพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้อ่านเอาไว้สูตรเต็ม2ภาษาบ้างภาษาไทยบ้างหรือท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลด ซีดีรายการธรรมะรับรุ่นที่ตอนนี้เราทำแจกเป็นซีดีอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆที่เขียนแจกเป็นซีดีนั้นได้ถ้าสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตก็ไปดาวน์โหลดไฟล์เสียงต่างๆนั้นได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ.com วันนี้เราก็จะเอาคำถามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนไว้ที่เว็บไซต์นำมาตอบกันโดยท่านแรกที่เขียนมาทางเว็บไซต์นั้นก็คือคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยได้ฟังธรรมะรับปรุณนี่แหละในซีดีของปีที่ผ่านมาเมื่อปี2556วันที่28กันยายนปีที่แล้วถึงตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคุณแม่ขี้ลืมทำให้หวนนึกไปถึงท่านพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทำไมท่านไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกโดยการสร้างศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาให้คุณแม่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการกระทำหน้าที่ที่ครบต่อทิศเบื้องหน้า5ประการหรือไม่อันนี้มาวิเคราะห์คำถามของคุณหนุ่ยสักนิดหนึ่งนะที่เกี่ยวกับว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในการดูแลแม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะเคยทราบประวัติของท่านพระสารีบุตรชื่อสารีบุตรนั้นก็คือเอาชื่อแม่มาเรียกนั่นเองเป็นบุตรของนางสารีเขาจึงเรียกว่าสารีบุตรเป็นการให้เกียรติท่านอย่างมากที่เอาชื่อแม่มาเรียกแต่คือในอินเดียเนี่ยเวลาเขาจะเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชนิดที่ว่าเป็นการให้เกียรติกันชื่อชนิดที่เป็นทางการเลยเนี่ยก็จะเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาตั้งเอาไว้แล้วก็ตามด้วยบุตรเข้าไปนั่นนี่ถือว่าเป็นการให้เกียรติกันนะชื่อจริงๆของท่านที่มารดาตั้งให้เนี่ยคืออุปติสสะนะชื่อว่าอุปติสสะแล้วก็เป็นลูกของนางพราหมณีเกิดในวรรณพราหมณ์ที่ชื่อบาสารีเขาเรียกท่านโดยการให้เกียรติก็เรียกว่าสารีบุตรทีนี้ในคำถามของคุณหนุ่ยที่ถามว่าเอ๊ะทำไมท่านพระสารีบุตรนั้นไม่ได้ไปตอบแทนบุญคุณของมารดาโดยการให้มารดานั้นตั้งอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้นั่นคือมารดาของท่านพระอุปติสสะเนี่ยคือนางสารีเนี่ยคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีน้องชายอยู่ทั้งหมด2หรือ3คนนี่แหละถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิดแต่มีน้องชายอยู่ 2-3 คนซึ่งน้องชายเหล่านั้นก็มาบวชหมดเลยนะมาบวชหมดทุกคนในตระกูลนะมีลูกกี่คนก็ไปบวชหมดแม่ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดแล้วว่าโอ้โหศาสนานี้ไม่สอนคนให้เป็นอย่างนี้ไปบวชกันหมดแล้วใครจะดูแลฉันมีความคิดไปต่างๆนานาก็เลยมีลักษณะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปซึ่งคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยท่านผู้ฟังแม่มันจะสอนให้มามีศรัทธาเนี่ยมันยากแต่มีมิจฉาทิฏฐิจะมาสอนให้มีธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยมันก็มีความยากแต่ประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากแต่ทำไมไม่สามารถจะสอนได้หรือพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากทำไมไม่สามารถจะสอนได้หรือเรามาดูประวัติของท่านท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็มีความระลึกในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะจนกระทั่งว่าตอนก่อนการที่ท่านจะปรินิพพานนั้นเราก็ได้ไปปรินิพพานที่บ้านของตัวเองตอนนั้นแม่คือนางสารีเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ในโอกาสสุดท้ายตอนนั้นก่อนที่ท่านพระสารีบุตรจะปรินิพพานแล้วก็มีเทวดาต่างๆเข้าไปหาท่านแล้วก็มีแสงสว่างอะไรต่างๆอยู่บริเวณบ้านแม่คือนางสารีเนี่ยได้เห็นแสงสว่างอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เลยถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วพอทราบว่าเป็นเหล่าเทวดาเขามาหาท่านพระสารีบุตรนั่นคืออุปติสสะเนี่ยนั่นคือลูกของตัวเองเนี่ยก็เลยเพิ่งรู้ว่าลูกของเราโอ้มีอนุภาพมากนะจึงเกิดศรัทธาขึ้นนี่คือศรัทธาที่เกิดขึ้นตรงนี้นั่นก็คือจากแม่ที่ไม่มีศรัทธานะให้แม่ท่านมีศรัทธาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการทําหน้าที่ของท่านพระสารีบุตรอันนี้ก็เป็นการตอบแทนนะที่เราจะเห็นได้ว่าท่านพระสารีบุตรนั้นตอบแทนบุญคุณมารดาจากที่ไม่มีศรัทธานะให้มามีศรัทธาได้อันนี้ก็ชื่อว่าท่านเนี่ยทําหน้าที่ของท่านนะในวาระสุดท้ายนั่นเองซึ่งถามว่าทำไมไม่ทำก่อนหน้านั้น10ปี20ปีอันนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์กันมันก็ได้หลายแง่มุมแต่บางทีบางคนอาจจะวิเคราะห์ว่าโอ้ท่านก็ต้องตามพระพุทธเจ้าไปที่นั่นที่นี่มีภารกิจสอนพระเนรมากมายอาจจะไม่ว่างบางคนก็จะวิเคราะห์ไปแนวนั้นบางคนก็อาจจะมองว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องที่อินทรีย์ของนางสารีนี่นะนางพราหมณีชื่อสารีคือคุณแม่ท่านพระอุปติสสะท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็จะมีอินทรีย์แก่กล้าตอนไหน ก็คงตอนแก่ๆแล้วก็คงจะวาระตรงนั้นนี่กับบางคนก็วิเคราะห์ไปแนวนี้บางคนก็วิเคราะห์ไปในลักษณะว่าเป็นอุปนิสัยของท่านพระสารีบุตรในที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากจะไม่ได้เย่อหยิ่งจองของหรือว่าอวดตัวอวดตนในเรื่องฤทธิ์ในเรื่องความสามารถต่างๆแต่เป็นลักษณะของท่านที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงไม่ได้มีความคิดที่จะไปสอนแม่ในลักษณะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่เราอาจจะวิเคราะห์กันไปได้แต่ที่แน่ๆคือท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแน่ละอาจจะเร็วอาจจะช้าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกรรมต่างกรรมต่างวาระกันไปเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณหนุ่ยที่พูดถึงว่าท่านพระสารีบุตรนั้นทำไมไม่ดูแลไม่ทำหน้าที่ของลูกโดยให้แม่นั้นตั้งอยู่ในศรัทธาศีลจาคะปัญญาคำตอบก็คือท่านได้ทำอยู่ในวาระสุดท้ายของตัวเองก่อนการปรินิพพานซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าแม่ก็คงจะแก่พอสมควรละในคำถามของคุณหนุ่ยนี่ก็มีคำถามส่วนที่2ที่พูดถึงการปฏิบัติต่อทิศหน้าที่ของลูกทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของทิศทั้ง6หนึ่งในทิศทั้ง6นั้นคือทิศเบื้องหน้าที่หมายถึงเรื่องของมารดาบิดากับบุตรลูกกับพ่อแม่ควรจะมีหน้าที่กันอย่างไรหน้าที่ที่ลูกควรจะต้องมีกับพ่อแม่ก็คือว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่านต่อ2จะทำกิจการงานของท่าน3จะดำรงวงศ์สกุล4จะปฏิบัติตนเป็นทายาทและเมื่อท่านทำการลาไปก็ทำบุญอุทิศให้ทำทักษิณาทานอุทิศให้และหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะต้องมีต่อลูกนั่นก็คือให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปให้ศึกษาศิลปวิทยาให้มีคู่ครองที่สมควรแล้วก็มอบมรดกให้ตามเวลาในพระสูตรนี้เราทำความเข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องที่สอนเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าสิงคาลิกะสิงคาลิกะเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ที่พ่อเพิ่งเสียไปพ่อสั่งไว้ก่อนตายว่าให้บูชาทิศนะลูกลูกก็ไปเข้าใจว่าต้องกราบทางด้านหน้าด้านขวาทิศทางบนข้างล่างกราบไปกราบ3รอบเป็นการบูชาทิศพระพุทธเจ้าจ่อจงสอนคฤหัสถ์ท่านผู้ฟังในเรื่องนี้สอนคฤหัสถ์ลองคิดดูสมมติมาบวชเป็นพระแล้วแม่พ่อต้องทำหน้าที่ของพ่อแม่นะโดยการหาคู่ครองให้ลูกโอ้ยแต่ลูกบวชเป็นพระแล้วแม่หาเมียให้ลูกแล้วกันลูกเป็นพระแล้วมันคนละเรื่องกันท่านผู้ฟังคำว่าบวชแล้วเนี่ยคำว่าบรรพชาเนี่ยนะหมายถึงออกจากเรือนนะบวชแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะฉะนั้นเวลาที่บวชออกมาแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะเรื่องมรดกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เอาแล้วนะละแล้ววางแล้วปล่อยแล้วถอนแล้วละเครือญาติทั้งน้อยและใหญ่นี่คือคนที่บวชแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของทิศทั้ง6นะสำหรับพระสงฆ์มันก็จะมีความแตกต่างกันไปนิดนึงแน่นอนแหละตรงไหนเราทําได้เราก็ทําตรงไหนที่มันจะขัดกับศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เราต้องรักษาศีลอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เอาไว้ก่อนเพราะว่าระบบของการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมันก็จะแตกต่างกันกับการดํารงชีวิตเป็นคารวาสนะเพราะว่าการดํารงชีวิตเป็นคารวาสบางทีมันก็มีเรื่องของกามเข้ามาเกี่ยวข้องมากหาความสุขทางตาทางหูเราไปกินข้าวเย็นต้องทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรต่างๆแต่ลักษณะของพระภิกษุที่มีการประพฤติพรหมจรรย์ในการจะไปกินข้าวเย็นการจะไปหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาทำสวนทำไร่พวกนี้มันไม่ใช่การหาเลี้ยงชีพของคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะนั้นถ้าบอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในบางข้อบางอย่างที่เกี่ยวกับหน้าที่ของมารดาบิดากับลูกในบางข้อบางอย่างก็จะทำไม่ได้ก็จะต้องเอาเรื่องที่เป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นหลักแต่บางเรื่องก็ทําได้เช่นว่าถ้าบวชเป็นพระแล้วอย่างเงี้ยเมื่อมารดาบิดาทํากาละตายไปแล้วอันนี้ทําทักษิณาทานอุทิศให้ได้อันนี้พอจะทําให้ได้แต่ส่วนเรื่องการที่จะดํารงวงศ์สกุลก็ต้องมีคู่ตามพ่อแม่บอกให้มีอันนี้ก็คงจะทําไม่ได้มันก็จะผิดศีลหรือแม้แต่การที่ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะไปเลี้ยงท่านตอบอย่างเงี้ยแต่เลี้ยงด้วยการที่เอาอาหารไปให้เลี้ยงด้วยการที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้อันนี้คงจะต้องมีขอบเขตอยู่บ้างแล้วก็อาจจะไม่ใช่ทุกกรณีอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปแต่อย่างที่บางทีเราอาจจะเห็นว่าในสมัยปัจจุบันในภิกษุเนี่ยคนที่เป็นพระเนี่ยไปป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่บ้างไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้แม่บ้างอันนี้คงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปแต่เรื่องอะไรที่มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการผิดศีลวินัยถ้าต้องการจะรักษาประพฤติพรหมจรรย์เอาไว้ก็ต้องรักษาตรงนั้นเอาไว้เพราะว่าภิกษุนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนนะว่าละเครือญาติน้อยใหญ่ละวงญาติน้อยใหญ่ละสมบัติละหน้าที่การงานต่างๆเหล่านั้นแล้วจึงจะเป็นผู้ที่ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ที่ไม่มีเรือน อันนี้พูดไปชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการครองเรือนที่รวมถึงวงตระกูลอะไรต่างๆก็ต้องละละหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ตามมีในสมัยหนึ่งที่เคยกลับไปที่เมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็ไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยโอ้ยการถือภาชนะกระเบื้องเที่ยวหาอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นวงของพระเจ้าสุทโธทนะนะพวกสากยะเขาไม่ถือถ่ายกระเบื้องเที่ยวขออาหารกันนี่พ่อของพระพุทธเจ้าพูดนะพระบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะนะมีความเคืองด้วยกรณีนี้มาเที่ยวบิณฑบาตได้ยังไงแต่เพราะว่าสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบวชแล้วนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะจึงไม่ได้ดำรงวงตระกูลในลักษณะของพระเจ้าสุทโธทนะแต่มาดำรงวงตระกูลในลักษณะของสัมมาสัมพุทธะและซึ่งการเที่ยวบิณฑบาตเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติและเป็นวงของพระอริยเจ้าไปบิณฑบาตแล้วก็การที่จะอนุเคราะห์บุคคลอื่นด้วยธรรมะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สัมมาสัมพุทธะจะทำได้และบอกสอนได้ก็จึงทำในลักษณะที่เป็นไปตามธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีแง่มุมที่จะพิจารณานี่คือคำถามของคุณหนุ่ยที่ส่งมาทางpiothamma.comในเรื่องของท่านภาษาริบุตรนั่นคือสรุปว่าท่านภาษาริบุตรนั้นได้ตอบแทนบุญคุณของมารดาอยู่โดยการที่ให้ท่านเป็นผู้ที่จะไม่มีศรัทธาให้มามีศรัทธาขึ้นศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดจากการที่มีเทวดาต่างๆมาเข้าหาท่านพระสารีบุตรมาถวายความเคารพก่อนที่ท่านจะปรินิพพานจึงเพิ่งจะรู้ว่าลูกของตัวเองมีอานุภาพมากจึงเกิดศรัทธาขึ้นและเรื่องที่พระสงฆ์จะไปปฏิบัติตามหน้าที่ของทิศทั้ง6ในทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเนี่ยนั้นเป็นเรื่องของการครองเรือนเรื่องของคารวาสแต่ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีเป็นทีละข้อไปคำถามที่สอนในวันนี้ก็มาจากคุณธนาธรคุณธนาธรได้ถามถึงว่าคำว่าเวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรในการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายที่เราพูดถึงในเรื่องของสติปัฏฐานสูตรบ้างในเรื่องของอานาปานสติสูตรบ้างนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าเวทนาสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคำว่าเวทนาที่เราใช้กันในภาษาไทยเนี่ยจะมีความหมายที่แตกต่างกับที่พระพุทธเจ้าใช้ในภาษาบาลีนิดหนึ่งแต่คือยืมคำกันมาใช้แต่ความหมายเพี้ยนกันไปอยู่ในภาษาไทยเราจะมีคำพูดที่ว่าน่าเวทนานั่นคือแบบว่าน่าสงสารน่าเห็นใจน่าเศร้าน่าสลดใจอันนี้คือหมายถึงคำว่าน่าเวทนาแต่เวทนาที่หมายถึงในภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าใช้นั้นหมายถึงความรู้สึกแต่ได้ให้ความหมายคือนิยามของคำว่าเวทนาไว้อย่างนี้ว่ากิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเรียกว่าเวทนาคือรู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันเป็นสุขบ้างรู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันเป็นทุกข์บ้างรู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างแต่เพราะกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเรียกว่าเวทนาเพราะนั้นเวทนาถ้าเป็นคำกิริยาหมายถึงรู้สึกเราไปรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็จะต้องเป็นลักษณะนี้ว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคุณจะรู้สึกอะไรได้บ้างก็รู้สึกผัสสะนั่นแหละมีผัสสะจึงมีความรู้สึกเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาแต่มีผัสสะแล้วอาจจะมีสัญญาความหมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเอาความหมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งนี้ทำให้เกิดมีความรู้สึกแต่ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างซึ่งอย่างคำว่าความรู้สึกเนี่ยมันกินความหมายกว้างในภาษาไทยนะอย่างเช่นบางทีเราบอกฉันรู้สึกง่วงฉันรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์ฉันรู้สึกตันฉันรู้สึกปวดหัวแต่ซึ่งคำว่ารู้สึกปวดหัวรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์รู้สึกง่วงเนี่ยมันไม่ใช่เวทนาในความหมายที่พระพุทธเจ้าหมายถึงแต่นั่นคือหมายถึงสัญญาและคือความหมายรู้มันต่างกันอยู่แต่คือถ้าเรามีความหมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เกิดตามขึ้นจากความหมายรู้อย่างนั้นอย่างนั้นบางคนมีความหมายรู้ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกที่เป็นสุขอันนี้มีได้บางคนเจ็บบางคนเจ็บแล้วก็ชอบเจ็บๆแต่มีความรู้สึกที่เป็นสุขในความเจ็บนั้นซึ่งความเจ็บนั้นเป็นสัญญานะเป็นสัญญาไม่ใช่เป็นเวทนาเพราะถ้าเราเข้าใจวิเคราะห์กันให้ถูกแล้วก็จะมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของคำศัพท์ในที่หมายถึงเวทนาในที่นี้ทีนี้คำว่าเวทนาในเวทนาตรงนี้เป็นคำเดียวตามหวังเป็นคำเดียวแต่ถ้าเราจะไปพยายามจะแยกศัพท์ว่าอะไรเป็นเวทนาข้างในอะไรเป็นเวทนาข้างนอกมันก็จะเป็นเรื่องใหม่ไ แต่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไปแล้วคําเดียวที่คําว่าเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่2นัยยะด้วยกันนะที่อธิบายคํานี้ไว้เนี่ยก็มีในเรื่องของอนาปานสติก็มีในเรื่องของสติปัฏฐานก็มีพูดถึงอนาปานสติก่อนว่าการที่เรามาเป็นผู้ที่เห็นในการปรุงแต่งของจิตบางทีไม่มีการคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่างๆบ้างแต่ซึ่งตรงนี้เป็นผัสสะทั้งสิ้นเป็นผัสสะที่เกิดในใจแต่พอมีผัสสะแล้วก็จะมีเวทนาแต่การคิดนึกปรุงแต่งไปในอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างคิดเรื่องคนนู้นคิดเรื่องคนนี้อันนี้เป็นการปรุงแต่งของจิตทั้งสิ้นแต่การปรุงแต่งของจิตเป็นผัสสะอย่างหนึ่งนะเป็นผัสสะอย่างหนึ่งเมื่อมีผัสสะแล้วจึงมีเวทนาเพราะการที่เราคิดนึกอะไรต่างๆนั้นเป็นที่ตั้งให้เกิดเวทนาได้ทั้งสิ้นในการที่เรามีสติในการที่เรามีสตินะมีสติอยู่ในการปรุงแต่งของจิตมีสติว่าอะไรมีสติอยู่ในการปรุงแต่งของจิตแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไปด้วยลักษณะนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายรู้การปรุงแต่งของจิตแล้วมีสติแล้วไม่ได้หมุนวนเวียนไปนะไหลขึ้นไหลลงตามการปรุงแต่งนั้นนะเพราะว่าเรามีสติอยู่นะเรามีสติอยู่นะคือไม่ได้ยินดีในการปรุงแต่งที่น่ายินดีไม่ได้รู้สึกขยักขยั่งเกลียดชังในการปรุงแต่งชนิดที่เป็นไปเพื่อความยินร้ายนะแต่เป็นผู้ที่มีสติอยู่มีสติแล้วนะก็ทําการปรุงแต่งพวกนั้นเนี่ยการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้ระงับไปด้วยการที่ทําให้มันระงับลงโดยการมีสติอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็เป็นเวทนาอีกเหมือนกันแต่เพราะเวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยท่านผู้ฟังลมที่มันมากระทบกับโพรงจมูกของเราในการกระทบตรงนี้เขาเรียกว่ามีผัสสะเกิดขึ้นแต่ลมเวลาที่มันพัดจะเป็นลมแอร์ลมพัดลมหรือว่าลมธรรมชาติเนี่ยเวลาที่มันมาโดนผิวเราโดนกายเราเราก็จะรับรู้ถึงสัมผัสนั้นได้แต่พอรับรู้ถึงสัมผัสตรงนี้คือผัสสะพอมีผัสสะแล้วก็จะมีเวทนาเนื้อสับที่เราเรียกรวบกันไปเลยก็พอมีลมมากระทบเราก็จะรู้สึกได้แต่ความรู้สึกนี้เป็นผลของการกระทบของลมการกระทบของลมมีจิตเข้าไปรับรู้ตรงนี้คือผัสสะพอมีผัสสะเราก็จะมีความรู้สึกความรู้สึกนี้จะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขแต่มันให้ความเย็นๆบ้างความรู้สึกนี้จะเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์แต่ถ้ามันเป็นลมร้อนๆลมเป็นฝุ่นมาเราจะไม่ชอบใจมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกนี้จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขจะบอกว่าสุขก็ไม่ใช่สุขจะบอกว่าทุกข์ก็ไม่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งทุกข์ไม่ใช่ทั้งสุขอันนี้คือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีอันนี้คือแบบที่3เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตลมหายใจพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ทำในใจเป็นอย่างดีถึงลมหายใจนี่แหละเป็นผู้ที่ชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเราดูลมหายใจไปก็ชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายด้วยเวทนาทั้งหลายนี่มันคืออะไรก็อย่างที่ว่าเวทนามันมีหลายอย่างนะ3อย่างก็มีสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุข5อย่างก็มีสุขในใจทุกข์ในใจสุขทางกายทุกข์ทางกายแล้วก็อุเบกขานะ6อย่างก็มีนะทางหูจมูกตากายใจนะ6อย่างแบบนี้ก็มีหรือแยกเป็น36อย่างนะแยกไปเป็น108อย่างก็มีในเวทนาหลายๆอย่างหรือถ้าเราจะเอาตามมหาสติปัฏฐานสูตรที่แยกแยะเรื่องของเวทนาเอาไว้นะก็พูดถึงสุขความทุกข์ความที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขสุขที่เป็นอามิตรนะคือหมายถึงความสุขที่เกิดจากสิ่งเครื่องล่อทางตาทางหูพวกนี้เช่นคุณฟังดนตรีแล้วมีความสุขเกิดขึ้นทางหูก็ตามทางใจก็ตามความสุขที่เกิดขึ้นนี้เป็นสุขที่เป็นอามิตรนะเรามีความสุขนี้มีสติอยู่นะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นเวทนาหรือบางทีเรามีความทุกข์อากาศร้อนฝนมันตกนะอากาศเป็นที่ไม่ชอบใจหรือบางทีเรากินอาหารไม่อร่อยโอ้โหอาหารชนิดนี้แม้สุนัขก็ไม่รับประทานโอ้มันมีความทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่นนี่เป็นความทุกข์ที่เจือด้วยอามิตรนั่นเป็นมาทางลิ้นมีลิ้นเป็นเครื่องล่อหรือสุขทุกข์ที่ปราศจากอามิตรก็มีนั่นก็คือไม่มีสิ่งเป็นเครื่องล่อแต่เป็นสุขที่เป็นในภายในสุขที่เป็นในภายในก็เช่นว่าคุณนั่งสมาธิแล้วมีความมีเมลใจความสบายใจอันนี้ก็เป็นสุขที่ไม่มีอามิตรแต่ความทุกข์ที่ไม่มีอามิตรก็เช่นว่าบางทีเรานั่งสมาธิแล้วไม่ทำไมมันไม่ได้มันฟุ้งซ่านมันมีนิวรณ์มีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นนะพวกนี้ก็เป็นความทุกข์ชนิดที่เป็นนิรามิตคือไม่ใช่เครื่องล่อที่มาจากภายนอกแต่เป็นมาจากทางภายในทีนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์แบบใดๆก็ตาม จะมาจากทางภายนอกภายในสุขทุกข์หรือว่าไม่ใช่ทั้งทุกข์ไม่ใช่ทั้งสุขเรามีสติได้ตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจกันซ้ําแล้วซ้ําเล่านั้นท่านผู้ฟังว่าบางทีนั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขอยู่ในภายในเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งในกรณีนี้เป็นคําถามของคุณพุทธานมาพอดีนะว่าเอ๊ะทำไมเรารักษาศีลแล้วนั่งสมาธิแล้วยังมีความไม่ก้าวหน้ายังมีนิวรณ์ต่างๆมารบกวนเนี่ยเหมือนกับเขียนโคกขึ้นภูเขาอย่างนี้ซึ่งคําถามของคุณพุทธานที่พูดถึงเรื่องการภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศีลอันนี้ก็จะมาตอบให้ละเอียดในครั้งต่อๆไปแต่ว่าตรงนี้มันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันไม่ได้สุขตลอดแต่ความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบางทีก็มีเกิดขึ้นมาอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราต้องมีต้องทำให้มีในการปฏิบัติเนี่ยในการนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบก็คือสตินั่นเองสติคุณมีได้แม้ในทุกขเวทนาสติคุณมีได้แม้ในทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรสติคุณมีได้แม้ในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตรโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคุณมีสติได้แม้ในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากทางกายมันร้อนมันเหนื่อยมันดังมันหนวกหูอันนี้เป็นสิ่งภายนอกมากระทบแล้วมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นเราก็ตั้งสติเอาไว้ให้ได้ตั้งจิตไว้ไม่ให้มันไปเกลือกลั่วในความรู้สึกนั้นหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในใจเฮ้ยทำไมฉันนั่งไม่ได้ฉันทำอะไรจิตใจฉันมันร้อนรุ่มทำไมจิตใจฉันมันไม่เย็นคุณก็ตั้งสติได้นะให้เห็นด้วยปัญญาดังหวังเห็นด้วยปัญญาเพราะว่าศีลกับปัญญาต้องไปด้วยกันเหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาคุณจะทำมือขวาให้สะอาดได้ก็ต้องมือซ้ายล้างคุณจะทำมือซ้ายสะอาดได้ก็ต้องเอามือขวาถูแต่ศีลกับปัญญาต้องไปด้วยกันพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้กับพราหมณ์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามีศีลแล้วเอ๊ะแต่ทำไมสมาธิยังไม่ได้ก็ต้องมีปัญญาด้วยสิให้เห็นว่าอันนี้มันคือความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นว่าเออบางทีมันก็ไม่ได้ฮะแต่บางทีผลที่มันจะเป็นความสุขความเย็นในใจจากการนั่งสมาธิที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วเป็นสุขนั่งสมาธิแล้วเย็นเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอ้าวมันก็ไม่เที่ยงแต่มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยบางอย่างมันเกิดขึ้นเหตุปัจจัยบางอย่างมันไม่เกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนกันไปแต่เราเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นนะพอมีปัญญาเกิดขึ้นก็จะวางได้วางอะไรวางความอยากที่จะให้เป็นสุขนั่นแหละวางความอยากที่จะให้เวทนาเป็นอย่างนั้นวางความอยากที่ให้เป็นเวทนาอย่างนี้เพราะวางความอยากแท้มันก็ไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์มันก็เบานะพอวางแล้วก็ว่างมันก็เบานะเบาเนี่ยจะเป็นสุขก็ได้เบาเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ได้เป็นได้ทั้งนั้นแต่มันเบาเพราะฉะนั้นเราดูให้ดีพิจารณาเห็นว่าแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรามีสติได้อยู่ตลอดแต่บางทีเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจบ้างเจอเรื่องที่น่าพอใจบ้างเราก็ให้ตั้งสติไว้เจอเรื่องที่น่าพอใจก็อย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินเพราะนั้นเผลอแล้วถ้ามันจากไปแล้วคุณรู้สึกเป็นทุกข์แต่คุณเคยนั่งสมาธิได้แต่ตอนนี้นั่งไม่ได้เอาแสดงว่าตอนที่ได้นั่นน่ะคุณเผลอเพลินในสมาธินั้นแต่พอมันไม่ได้คุณเลยจีดคุณเลยรู้สึกขัดเคืองรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเผื่อว่าตั้งแต่ตอนที่เราได้สมาธินั้นเราเห็นตามที่เป็นจริงแม้สิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงแต่พอมันหายไปเราก็จะไม่รู้สึกรุ่มร้อนเร่าร้อนแต่ว่ามันเพลินไปแล้วทำยังไงเราก็ตั้งสติขึ้นได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี่แหละแต่ว่าแม้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะมาจากภายนอกก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภายในก็ตามเราก็สามารถที่ตั้งสติได้ขึ้นทั้งนั้นแต่คนที่ตั้งสติขึ้นได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจะทำสัมมาสมาธิเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นในคำว่าเวทนาในเวทนาทั้งหลายแม้ถ้าจะอธิบายกันให้ไปละเอียดมากกว่านี้ท่านผู้ฟังเราก็ต้องใช้เวลาหลายวันหลายวันในการที่จะให้เห็นแง่มุมตรงนั้นเห็นแง่มุมตรงนี้ซึ่งในการปฏิบัติที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยถ้าใครเคยผ่านมาฝึกปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าตลอด7วันที่เราสอนก็สอนเรื่องนี้แหละสติคําเดียวแต่วันที่1จนถึงวันที่7เราก็สอนเรื่องสติอย่างเดียวอย่าไปพูดถึงแค่เรามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่ไหนหรือที่ไหนเลยท่านผู้ฟังเอาแม้แต่ท่านพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองตั้งแต่ตรัสรู้แต่ก่อนที่จะไปสอนปัญจวัคคีย์ก็นึกว่าจะสอนเรื่องสติแยกแยะได้4อย่างกายเวทนาจิตธรรมเวทนาที่เราพูดถึงนั่นก็คือเวทนาในเวทนาทั้งหลายจนกระทั่งจะปรินิพพานแล้วเนี่ยในระหว่างนั้น45ปีก็สอนเรื่องสติพูดไว้กับท่านพระสารีบุตรหลายเดือนก่อนการปรินิพพานบอกว่าถ้ามีสาวก4รูปแต่มีอายุ100ปีถามคำถามในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ย ถามแล้วพระพุทธเจ้าตอบให้ตอบแล้วทรงจำเอาไว้อีกคนหนึ่งถามต่อตอบแล้วทรงจำเอาไว้สลับกัน4คนตลอด100ปีคำพูดคำจาคำอธิบายในเรื่องสติปัฏฐานก็ยังไม่หมดมีความแยกแยะแจกแจงกันไปได้ขนาดนี้เพราะเรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในรายการธรรมาราบรุณเนี่ยมาอธิบายบอกกล่าวให้ทราบกันในแค่คำว่าเวทนาในเวทนาเนี่ยพอจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเฉยๆเหมือนยอดของภูเขาน้ำแข็งข้างล่างนี่มันมีความลึกซึ้งลึกล้ำอยู่ในเรามาปฏิบัติเราจะเห็นความแยบคายความลึกล้ำที่เกิดขึ้นตรงนี้ตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาน้อยบางทีก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องที่พระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้นะก็เข้าใจได้ตามปัญญาน้อยๆที่ข้าพเจ้ามีพยายามฝึกพยายามปฏิบัติเพื่อให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้มากขึ้นเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องใดๆก็มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยใดๆก็เขียนถามกันมาซึ่งคำถามข้อสงสัยต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยก็ได้โดยการส่งไปตามที่อยู่อย่างที่ได้พูดไปตอนต้นรายการวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร